الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس والكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون قال النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتم ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا وہ لوگ جو حق بات کو چھپاتے ہیں وہ حق بات جس کو ہم نے نازل کیا یعنی قرآن کی صورت میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر احادیث کی صورت میں وہ چیز چھپاتے ہیں جو لوگ جو ہم نے نازل کی ہدایت میں سے اور کتاب میں سے من بعد ما بیناہ للناس والکتاب چھپا جب رہے ہیں کہ جب ان پر حق واضح ہے وہ حق سمجھ چکے ہیں پھر حق بات کو وہ چھپا رہے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون یہ حق چھپانے والے جن پر حق واضح ہے اور حق چھپانے والے ہیں ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے اور مخلوق کی بھی ان پر لعنت ہے مراد فرشتے ہیں اور دیگر مخلوق ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے آپ نے فرمایا من سئل عن علم یعلمہ کسی عالم سے کوئی بات پوچھی گئی جبکہ اس کو اس سوال کا جواب معلوم تھا فکتمہ اس نے کسی وجہ سے اس بات کو چھپا لیا الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من النار ایسے عالم کو اللہ تعالی قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائیں گے کہ اس نے حق بات کو کیوں چھپایا تھا قرآن مجید نے پانچویں پارے میں نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے وہاں یہ فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ وغیرہ وغیرہ آگے فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم یہ جو نیک لوگ ہیں یہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے کیونکہ حق ان پر واضح ہے حق میں تردد ہو تو پھر ملامت سے ڈرنا چاہیے یعنی گویا کہ نہ ملامت سے ڈرتے ہیں نہ ویسے کسی سے خوف ہے اور نہ کوئی لالچ ہے اللہ نے ان کو اپنے علم میں سے جو کچھ جھلک عطا کی ہے اس کو یہ واضح کرتے ہیں تو پھر بہت بڑی کامیابی ہے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی جب حق واضح ہو جائے اور حق بیان کرنے کی نوبت بھی آ چکی ہے اور پھر حق کو ماز کسی کے ڈر کی وجہ سے یا کسی سے لالچ کی وجہ سے یا کسی سے ملامت کی وجہ سے حق کو کوئی شخص اگر بیان نہیں کر رہا جبکہ ضرورت ہے اس موقع پر حق بیان کرنے کی، تو یہ شخص عند اللہ گناہگار ہے، اور ایسا گناہگار ہے کہ اس کو آخرت میں بلجام من النار، آگ کی لگام ڈالی جائے گی کہ ٹھیک ہے تم نہیں بولتے تھے تو پھر لگام کے مستحق ہو، لگام پہن کے رہو، پھر چپ کر کے رہو۔ عالم کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، زہر ہے انبیاء کا وارث ہے، اور عالم کی فضیلت بعض روایات میں آتا ہے اگر صحیح عالم ہے تو بنی اسرائیل کے انبیاء جتنی ہے اس کی فضیلت، لیکن اگر اس نے حق کو چھپایا یا لالچ کی خاطر توڑ موڑ کر بیان کیا یا اس پر خود عمل نہیں کیا تو پھر سزا بھی بہت سخت ہے۔ فضیلت بھی بہت ہے، خود بھی بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اور جن پر جہنم واجب ہے اس کی سفارش سے وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اگر یہ حق کہنے والا ہے تو اس کے مرنے کے بعد بہت سے لوگ اس کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنیں گے، اس کے شاگرد یا اس کی کتابیں یا اس کے مقتدی، اس کے معتقد، جن کو سنت کی راہ ملی اور اس پر وہ عمل کرتے رہے۔ تو من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو نیک لوگ رہے اس کے کہنے کی وجہ سے تو ثواب ملتا رہے گا۔ آل حق بھی دوستو دنیا میں بہت گزرے ہیں، اور دین کی خدمت، دین کی اشاعت کا بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ظاہری دنیا کے فائدے کے، وہ اپنی کوشش، ہمت، استطاعت اور توفیق کے مطابق اشاعت دین کرتے رہے ہیں۔ بھلے ان علماء کو بادشاہوں کی مخالفت اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا، تو اس سے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا۔ آپ نے کتنی سمجھداری کی ہے، دو بندوں کو تکلیف دی ہے، پیچھے کھلی جگہ پہ بیٹھے، علماء حق بیان کرنے والے ہر دور میں گزرے ہیں کہ اس وقت کے بادشاہوں کی مخالفت کا بھی اگر سامنا پڑا تو انہیں وہ مخالفت بہت کمزور سی محسوس ہوئی ہے، اللہ کے خوف اور خشیت اور ڈر کے مقابلے میں۔ ادھر آگے آ کے بیٹھو، ادھر آپ آگے، ادھر آ کے بیٹھو، آپ آگے بیٹھو۔ پچھلے جمعے کو بھی آپ نے یہی کیا تھا، اس جمعے کو بھی یہی کیا، یہ غلط طریقہ ہے۔ انہی علماء کی لسٹ میں سے بہت سے علماء ایسے گزرے ہیں کہ ان کے جنازے بھی جیلوں سے نکلے ہیں، جس میں امام احمد بن حنبل ہیں، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی ہیں، جس میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ہیں، جن کا ذکر ہم گزشتہ جمعے پر کر رہے تھے، اور بھی کئی علماء ہیں۔ حق بات کو انہوں نے اس وقت کے لحاظ سے خوب واضح کیا، اور جو اس وقت اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھ رہی تھی اس کے خلاف فتویٰ دیا، جتنی ہمت ہو سکی برسر پیکار آئے ہوئے، اور بہت سارے علماء نے تو بڑی بڑی کتابیں بھی جیلوں میں لکھی ہیں۔ شیخ صاحب جن کا تعلق تیمیہ خاندان سے ہے، اسی وجہ سے ان کو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، ان کا نام تو اصلاً احمد ہے، تقی الدین لقب ہے، بن عبد الحلیم ہے، بن ابو البرکات، حران کے علاقے کے ہیں، یہ حران جنوبی عراق کے علاقے میں ایک گاؤں ہے، جنوبی عراق کی سائڈ میں ایک گاؤں ہے جس کا نام حران ہے۔ 661 ہجری میں علامہ ابن تیمیہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا گھرانہ شروع سے ہی ایک علمی گھرانہ تھا، اور یہ حضرات سارے مسلکاً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی فقہ کے مقلد تھے، جس پر آج تقریباً سعودی حکومت جو ہے امام احمد بن حنبل کے مسلک پر ہے۔ امام احمد بن حنبل کا مسلک اور حنفیوں کا مسلک بہت قریب ہے۔ حنفی مسلک اور حنبلی مسلک میں صرف 9 مسلوں کا اختلاف ہے، مالکی مسلک اور حنفی مسلک میں 13 مسلوں کا اختلاف ہے، امام شافعی اور حنفی مسلک میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ امام شافعی، امام محمد، امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، یعنی حنفی عالم کے شاگرد بھی ہیں، لیکن پھر بھی استاد سے مخالفت ہے۔ دلائل کے لحاظ سے ہے۔ بہرحال میں بتا چکا ہوں کہ 655 ہجری میں بغداد ختم کر دیا گیا تھا، تاتاریوں کی زد میں آ گیا تھا، اور ان کی دہشت پورے عالم کے اوپر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ جس علاقے کا ارادہ کرتے تھے لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے تھے، اتنے زیادہ یہ ظالم، جابر، درندے مشہور تھے۔ اور ان کا مقصد علاقے فتح کرنا یا کوئی مال جمع کرنا نہیں تھا، علاقوں کو تباہ کرنا مقصد تھا، مسلمانوں کی نسل ختم کرنا مقصد تھا۔ جب علاقے کو فتح کر لیتے تھے تو پھر اس علاقے کو آگ لگا دیتے تھے کہ تاکہ بعد میں کوئی آبادی نہ ہو۔ یہی ارادہ تاتاریوں کا اب حران کے علاقے کی طرف بھی ہوا، تو وہاں کے لوگوں نے ہجرت کی، اور اس وقت شام، دمشق کا علاقہ محفوظ شمار ہوتا تھا، تو علامہ صاحب کے خاندان نے بھی اپنے علاقے حران سے ہجرت کی اور دمشق کی طرف آ گئے۔ اس وقت علامہ ابن تیمیہ کی عمر 7 سال تھی۔ ان کے والد اور دادا بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑا حلقہ درس تھا ان کا۔ انہوں نے اور تو گھر کا سامان سارا ادھر ہی رہنے دیا، لیکن جو عالم کا اصلی سرمایہ وہ ایک اسلامی کتب ہیں، وہ انہوں نے ساری اٹھانے کی کوشش کی، اور اس وقت کے لحاظ سے جو بیل گاڑی تھی اس کا بندوبست کیا اور کتابیں لے کے چلے ہیں۔ اتنی دہشت تھی تاتاریوں کی کہ راستے میں بھی یہ اسی فکر میں ہی سفر کر رہے تھے کہ ابھی کہیں پیچھے سے نہ آ جائیں۔ بہرحال یہ جامع مسجد دمشق میں پہنچے، اور ان کے والد بہت مشہور عالم تھے، عبد الحلیم۔ جامع مسجد دمشق میں ان کا حلقہ درس شروع ہوا، اور پھر ساتھ ہی ایک مدرسہ تھا، سکریہ اس کا نام ہے، اس کے دارالحدیث میں شیخ الحدیث بھی منتخب ہو گئے، اور ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو بھی عالم بناتے رہے اور لوگ بھی پڑھتے رہے۔ علامہ صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت، فراست، حافظہ، بے پناہ عطا کیا تھا۔ بڑے دور دور سے لوگ یہ شہرت سن کر کہ ادھر ایک بچہ ہے جس کا حافظہ بہت زیادہ ہے، اس کا امتحان لینے آتے تھے، اور وہ بچہ وہی علامہ ابن تیمیہ تھا۔ سن 682 ہجری میں ان کے والد کی وفات ہو گئی، اس وقت کے تمام علماء کے اتفاق سے اس مسند کے اوپر جس پر ان کے والد تھے علامہ ابن تیمیہ یعنی ان کے بیٹے کو منتخب کیا گیا، دستار بندی کی گئی جو اس وقت کے لحاظ سے طریقہ اور رواج تھا۔ سن 1682 ہجری میں، 692 ہجری میں علامہ صاحب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہلا حج کیا ہے، اور اسی حج کے زمانے میں ایک عیسائی، تاریخ اس کا نام اصاف لکھتی ہے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، کتابچہ شائع کیا، بے ادبی کے اس میں جملے لکھے۔ علامہ صاحب کو یہ بات پتہ چلی، اب تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ شریک کیا اور اس گستاخ کے خلاف تحریک چلائی، اور ساتھیوں سے یہ عہد لیا کہ یہ تحریک، یہ احتجاج، یہ ریلی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ اس شخص کا کام ہم تمام نہیں کر لیں گے، یا یہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو الاسلام یہد مواقع نہ قبلہ۔ ہماری طرح ریلیاں نہیں تھیں، وقتی جلوس نکالا تو پھر ختم ہو گیا، تو یوں ہوا تو یوں، مقصد جب حل نہیں ہوا تو ریلی کیا مطلب۔ دیکھو نا، لوگ دھرنے اتنے لمبے دیتے ہیں جب تک مقصد نہ ہو اٹھتے نہیں ہیں۔ اسلام کے پیچھے تو کسی نے دھرنا آج تک نہیں دیا ہے۔ علامہ صاحب نے اپنے ساتھیوں کو کہا جمع ہو جاؤ، اور کس ہستی کے خلاف اس نے لب کشائی کی ہے؟ حکومت تو ہر دور میں سوتی رہتی ہے، اس وقت بھی سوئی ہوئی تھی۔ جب علامہ صاحب نے لوگوں کو جگایا، بیدار کیا، لوگ جمع ہوئے، اس وقت ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے السارم المسلول علی شاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ السارم المسلول، تیز دھار والی تلوار مخالفت کر رہی ہے، یہ تیز دھار والی تلوار مخالفت کر رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کی۔ السارم المسلول علی شاتم الرسول، اس وقت جو مصر کا بادشاہ تھا اور مصر کے ماتحتی یہ شام، حلب، یہ دمشق، یہ شارع علاقہ تھا، اور اپنے وقت کے لحاظ سے وہ ایک اچھا اور بہادر بادشاہ شمار ہوتا تھا، پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں، ملک الناصر، ملک ظاہر بیرس، ناصر نہیں، ملک ظاہر بیرس، یہ سلطان مصر تھا، اچھا آدمی تھا۔ مولانا صاحب کی بات کئی دفعہ مانی، اس کی وفات کے بعد تتاریوں کا اس طرف آنا شروع ہوا تھا۔ بادشاہ تک یہ جلوس پہنچایا اور بادشاہ کو کہا اپنا ایمان واضح کرو، آپ شاتم رسول کے خلاف آپ کا موقف کیا ہے؟ اور ہزاروں دنیا علامہ صاحب کے ساتھ ہے، اور جامع مسجد دمشق ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کا میں تعارف تفصیل سے کرا چکا ہوں، جو اموی خلیفہ عبد الملک نے بنوائی تھی، پھر بعد میں اس میں عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز نے بھی کام کرایا، بہت بڑی جامع مسجد جو آج تک موجود ہے۔ یہ علامہ صاحب اس میں جمعہ پڑھاتے تھے، حلقہ درس علامہ صاحب کا لگتا تھا، بہت بڑی جماعت مولانا صاحب کے ساتھ شریک ہوئی، اس گستاخ رسول کو پکڑا گیا، حکومت اور فوج بھی مجبور ہو گئی علامہ صاحب کا ساتھ دینے پر، اور اس بندے کو جب گرفتار کیا گیا، اصاف عیسائی کو، تو علامہ صاحب نے کہا یہ سنت رسول یہ ہے کہ ہم ہر طرح کے کافر کو پہلے دعوت اسلام دیتے ہیں، دعوت اللہ دیتے ہیں، اور اسلام کو واضح کیا۔ کہ ہماری کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے، قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے، تمام پیغمبروں کی خوبیاں بیان ہوئیں، ہمارا تمام پیغمبروں پر ایمان ہے، اس نبی نے قتل و قتال کو ختم کرایا، ڈاکوؤں کو ختم کیا اور طرح طرح کے خرافات زندہ درگور کرنے والوں، یہ تمام جاہلی رسوم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ختم ہوئے۔ لوگ عورت کو ایک الگ مخلوق سمجھتے تھے، وراثت پہ اس کا کوئی حصہ نہیں تھا، معذوری کے دنوں میں اس کو گھر سے نکال دیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عورت کو وراثت میں حق ملا اور ماں کے قدموں میں جنت کی بشارت سنائی، یہ تمام فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملی ہیں۔ جب یہ باتیں ساری اس شاتم رسول کے سامنے بیان ہوئیں تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کہیں سے مطلب لالچ دی گئی تھی اور ایک جماعت نے مجھے تیار کیا تھا کہ یہ کام آپ کرو تو اتنے اس وقت کے لحاظ سے اب ڈالر ہوں گے یا ریال ہوں گے یا جو بھی تھا وہ دیں گے، مجھ سے غلطی ہوئی، میں تمام مسلمانوں سے معافی چاہتا ہوں اور علامہ صاحب کے ہاتھ کے اوپر اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ وہ شخص مسلمان ہو گیا، علامہ صاحب نے لوگوں کو کہا کہ جب بھی اسلام کا مجاہد اللہ پر لالچ رکھتے ہوئے ثواب کی میدان میں آتا ہے تو اللہ کبھی اس کو مایوس واپس نہیں کرتا، اور جب مسلمان لالچ میں آ کے کچھ کر رہا ہو اور دنیاوی لالچ مقصد ہو تو پھر وہ مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا اور ثواب بھی اس کو نہیں ملتا۔ آپ کو ٹانگیں نہیں پھلانگنی چاہیے، ساتھیوں کے کندھے آپ نے پھلانگے ہیں، یہ اچھی بات نہیں، جہاں بندہ ہے ادھر بیٹھ جائے اور جس وقت صفیں درست ہوں گی پھر اس وقت آگے آنا چاہیے۔ جمعے کی نماز میں کندھے پھلانگ کے آگے آنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ایک حدیث میں فرمایا وہ جمعے کی فضیلت سے محروم ہے کہ جو ساتھی بیٹھے اطمینان کے ساتھ ان کے کندھوں کو نہیں پھلانگنا چاہیے۔ بہرحال وہ شخص مسلمان ہو گیا، علامہ صاحب مطمئن ہو گئے اور پھر جو حج کا ارادہ کیا ہوا تھا اس حج کے لیے آپ نے سفر کیا، حج سے جب واپس آئے تو ایک جاہل صوفیا کا گروہ حلب، اسکندریہ، مصر، شام، ان علاقوں میں اس کے جراثیم تھے اور عجیب عجیب من گھڑت باتیں وہ کیا کرتے تھے، جس میں یہ بھی تھا کہ جو قبروں پر مجاور بیٹھے ہوتے ہیں ان سے اپنی درخواست دے کے واپس آ جائے کرو، وہ اس قبر والے سے حل کرا لیں گے، اس طرح کی عجیب عجیب باتیں تھیں۔ یہ کیوں باتیں تھیں اس سرزمین پر کہ اسی طرح کے بے دین لوگوں کی کافی عرصے تک حکومت رہی ہے، جن کو اسماعیلیہ، نصیری، کشیری، خشخاشی، خشخاش جانتے ہو، اس گروہ کو خشخاشی اس لیے کہتے تھے کہ وہ خشخاش رگڑ کے پیتے تھے، ایک عرصے تک ان کی حکومت مصر اور ان جگہوں پر رہی تھی، باطنیہ، اسماعیلیہ، روحانیہ، رفائیہ، مختلف طرح کے نام تھے ان کے، وہ حاکم بامر اللہ، فلاں بموتز اللہ، یہ تاریخ میں آپ نے اس طرح کے جو نام پڑھے ہیں، بہرحال ان کے جراثیم تھے اور اسلامی لوگ کافی حد تک شرک میں مبتلا تھے۔ توحید ایسی نعمت ہے دوستو کہ جس پر اللہ راضی ہوتا ہے سب سے زیادہ، جو شخص موحد ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک ذات سمجھتا ہے اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ ایسے شخص کے اوپر بہت خوش ہوتا ہے، اور جو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہراتا ہے اللہ اس سے بہت سخت تراز ہوتا ہے. ان اللہ لا یشرک ان یشرک ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ جو اللہ کی ذات اور صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں اللہ رازق ہے کسی اور سے بھی وہ یہ چیز امید رکھتے ہیں, اللہ مالک اور خالق ہے. اور یہ وابستہ امیدیں انہوں نے غیر اللہ سے کر رکھی تھی, علامہ صاحب نے اس کے خلاف بہت سخت تاریخ اٹھائی. اور یہ قدرتن عالم ہونے کے ساتھ بہادر, انتہائی زیادہ بہادر تھے. میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وہ 60-70 ریاستیں مسلمانوں کی, اس میں فوج اور پولیس اور سب کچھ داخل تھا, تتاریوں کا مقابلہ نہیں کر سکے. لیکن ایک یہ مرد کلندر اٹھا ہے دمشق سے, مصر سے, کہ تتاریوں کے اس خوفناک ریلے کو علامہ ابن تیمیہ اور اس کے شاگردوں نے روکا ہے. قدرتاً خدا داد ان کو صلاحیت حاصل تھی, ظاہری وجاہت بھی بہت اللہ نے عطا کی, علم بھی ایسا کہ ایک دفعہ پڑھنے کی ضرورت ہے ہمیشہ یاد رہتا تھا, فصاحت و بلاغت میں امام تھے, تقوی اور طہارت ان کا اصل تقیہ تھا. علماء جو ان کے شاگرد ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے استاد کا سجدہ, گھنٹوں گھنٹوں لمبا سجدہ ہمارے استاد کا ہوتا تھا. اللہ کے اتنا قریب, وہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے جو جتنا سجدے میں رہتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا, جو شخص سجدے میں ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور پھر عالم دین جب سجدے میں ہو تو اس کی فکر تو دنیا کی ہدایت کی فکر ہوتی ہے, اس کا بہت فائدہ ہے. بہرحال اس صوفیاء کے گروہ کے خلاف جب انہوں نے ایک بہت بڑا احتجاجی ترتیب پر کام کیا اور جا جا کر ہر جگہ میں پوچھا ہے کہ یہ کون ہے, کہاں سے پڑا ہے, کیا اس کے پاس ہے, بہت سے ایسے ملنگوں کو پکڑا جو عجیب حالتوں میں تھے, نشہ آور چیزیں استعمال کرتے تھے, لوگوں کو کہتے ہیں آنکھیں بند کرو چلو سفر کرو, وہاں پہنچ جاؤ یہاں پہنچ جاؤ, اس طریقے سے توہمات میں لوگوں کو شکار کیا ہوا تھا. ایسے لوگوں کے سامنے حق کو واضح کیا اور ایسے مصنوعی کلندروں نے علامہ صاحب کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی. لیکن بہت سارے لوگوں کے تو روزگار خراب ہو گئے. علامہ صاحب کے خلاف تحریک چلی اور وہی حکومت جو بڑی معتقد تھی, علامہ صاحب کو جیل میں ڈالا گیا اور مصر سے, شام سے, دمشق سے پکڑ کر مصر میں ان صوفیاء کے زور کی وجہ سے جو جاہل صوفیاء تھے جیل ڈال دیا گیا. 2 سال کے بعد علامہ صاحب سے پوچھا گیا آپ کا موقف کیا ہے, کہا موقف وہی ہے, اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے, غیر اللہ سے مانگنا یہ شرک ہے, اور اللہ ہر کسی کی سنتا ہے, ہر وقت سنتا ہے. قرآن اور حدیث سے ایسی تعلیم نہیں ملتی کہ غیر اللہ کے سامنے جھکا جائے, ان کے سامنے سجدے کیے جائیں. جو خلافت عباسیہ کے بادشاہوں نے, خلیفوں نے یہ کیا تھا کہ اپنی غریب عوام کو اپنے سامنے سجدے کرنے پر مجبور کرتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ بھی کہلاتے تھے. علامہ صاحب نے اس رسم بد کو توڑا, غیر اللہ کے در پہ جھکنے والوں کو بار بار سمجھایا, کہا میرا یہی موقف ہے. حکومت کسی حد تک, جو یہ ظاہر بیرس تھا, متاثر تھا کہ علامہ صاحب کا کارنامہ تاتاریوں کے بارے میں تو تھا ہی, بہرحال انہیں رہا کیا گیا. اور بادشاہ سلامت نے کہا کہ مصر میں آپ چند دن رہیں, لوگوں کو سمجھائیں. مصر میں چند دن رہے, لوگوں کو سمجھایا, والدہ محترمہ کی طرف خط لکھا کہ میرا مصر میں رہنا چند دن زیادہ ضروری ہے, دل تو یہ چاہتا ہے کہ احمد تقی الدین کو پر لگ جائیں اور اپنی ماں کی خدمت میں پہنچ جائے, لیکن ظاہری ضرورت اس وقت دینی لحاظ سے مصر والوں کو بظاہر میری زیادہ ہے, میں چند دن اور قیام کروں گا. اس وقت ایک فتنہ اٹھا جو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو ایک سمجھتے تھے، اور یہ بھی فرقہ زالہ کا موقف ہے۔ میں انشاءاللہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے اوپر تفصیلی بات مجدد الافثانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات زندگی میں بیان کروں گا۔ شہید احمد سرہندی کے، جن کو مجدد الافثانی کا لقب حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور اکبر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بیان کیا تھا، میں وہاں پر تفصیل سے بات کروں گا کہ وحدت الوجود کیا ہے اور وحدت الشہود کیا ہے۔ لیکن اتنی بات کہ ان لوگوں کا موقف یہ تھا، فرقہ زالہ کا، کہ وحدت الشہود اور وحدت الوجود کو وہ ایک سمجھتے تھے۔ کیا مطلب؟ علماء اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس میں اللہ کے امر سے اس نے حسن لیا ہے، پھلوں نے پھل لیا ہے، اللہ ہر جگہ اپنی صفت کے لحاظ سے حاضر ناظر ہے، اور اپنی ذات کے اعتبار سے ثم استوى علی العرش، اللہ پاک اپنی ذات کے اعتبار سے کما ہوا شانہ عرش کے اوپر جلوہ افروز ہے، اور اپنی صفات کے اعتبار سے وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ ہر جگہ حاضر ناظر ہونا صفات کے لحاظ سے یہ وحدت الشہود ہے، اور یہ صحیح ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ کا عرش کے اوپر موجود ہونا، یہ علماء اہل سنت والجماعت اور صحابہ کرام تمام کا یہ مسلک ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا، جو فرقہ زالہ کے لوگ تھے وہ الاعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت کہ پتھر کو چومنے لگ جاتے تھے تو کہتے تھے اس میں بھی اللہ ہے، پھول کو بھی عقیدت سے چومنے لگ جاتے تھے اور کہتے تھے پھول میں بھی اللہ ہے۔ یہی تو منصور حلاج کی بات تھی، یہی سرمد کی بات تھی، حال کو، اپنے حال کو عیاں کر کے ایک بدعقیدگی کو ظاہر کر دیا، جس پر انہیں سمجھایا گیا کہ نہیں، اس میں اللہ نہیں، اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ مخلوق ہے۔ وہ خالق اور مخلوق کو ایک سمجھتے تھے۔ علامہ صاحب نے اس فرقہ زالہ کے خلاف جب آواز اٹھائی تو بہت بڑی مخالفت ہوئی۔ اہل سنت والجماعت کے لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن کچھ مشینری میں، اس کی قسمت، بادشاہوں کی مشینری میں کچھ ایسے جراثیم ہمیشہ سے مل جاتے ہیں جو بادشاہ صحیح بھی ہو تو اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ تاریخ ایسی چلی کہ جو بادشاہ، سلطان ملک ظاہر پیرس، جو علامہ صاحب کا کسی حد تک معتقد بھی تھا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پر رکن الدین کو لایا گیا ہے۔ رکن الدین ان صوفیاء کا اس طرح کے وحدت الوجود اور وحدت الشہود والوں کا بڑا معتقد تھا۔ علامہ صاحب کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور یہ جیل بہت لمبی رہی کہ 607 ہجری میں جو رہا ہوئے، 607 میں پہلی دفعہ گرفتار ہوئے صوفیاء کے رولے سے، رہا ہونے کے بعد 607 میں چند ماہ بعد دوبارہ یہ وحدت الوجود وحدت الشہود کی بات ہوئی، اور مولانا نے اپنا موقف نہیں تبدیل کیا کہ اللہ حاضر ناظر ہر جگہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہے، ہر شے میں اللہ ہی موجود نہیں ہے، وہ ہر چیز کو اللہ ہی سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اللہ اور مخلوق، خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی چیز ہے۔ ایک کفر تھا بہت بڑا۔ بہرحال دوستو، اللہ تعالیٰ ہر دور میں، ہر فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو بھیجتا ہے، ہر نمرود کے مقابلے میں ابراہیم کو بھی بھیجتا ہے، ہر ابو جہل کے بدلے میں مقابلے میں اللہ پاک، ہر دور میں ہوا۔ یہ اپنی دعاؤں میں عجیب دعا کرتے تھے، یہ اب 707 ہجری میں، پہلی دفعہ 705 میں، 2 سال جیل کے بعد رہا ہوئے، چند ماہ بعد دوبارہ وحدت الوجود والوں کے اس شور کی وجہ سے 707 ہجری میں دوبارہ جیل ڈال دی۔ 707 ہجری سے لے کر 721 ہجری تک علامہ ابن تیمیہ کو جیل میں رکھا گیا ہے. اور بادشاہ بھی ان لوگوں کے اعتقاد والا تھا، لیکن بہرحال ان کا حلقہ احباب بھی بہت مضبوط وسیع اور مجاہد تھا، جنہوں نے تاتاریوں کی یلغار کو روکا تھا. انہوں نے اپنا حلقہ درس جیل میں رکھا، کتابیں جیل میں لکھی جاتی رہیں، بڑے بڑے فتاوجات علامہ صاحب نے جیل میں لکھے. حکومت نے اس سے بڑھ کر پھر وہاں پر ایک جب کنواں کنویں والی جیل تھی، مزید تکلیف دینے کے لیے علامہ صاحب کو کنویں والی جیل میں ڈال دیا. یہ مرد قلندر کنویں سے بولتا ہے، کنویں کے ارد گرد اس کے شاگرد بیٹھے ہیں، سبق سن رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. بادشاہ نے مزید زیادتی کی کہ قلم، کاغذ، کتابیں سب کچھ اٹھا لیا گیا کہ یہ فتوے نہ دے. لیکن اللہ تعالی کی بات، اللہ کے حبیب کی بات، جب بے لالچ ہو، بے خوف ہو تو کون روک سکتا ہے. عام کاغذ اور کولے کے ذریعے سے علامہ صاحب اپنا فتویٰ شائع کرتے تھے، اور بجلی کی طرح پورے اسلامی خطے میں وہ فتویٰ پہنچ جاتا تھا، پھیل جاتا تھا. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ جس کو ہٹایا گیا تھا، جو مولانا صاحب کا معتقد تھا، دوبارہ وہی آ گیا ہے. اور درمیان میں یہ جو شیخ نصر المنجی، یہ بڑا سرغنہ تھا وحدت الوجود اور صوفیاء کا، اس کا وہ معتقد تھا، یہ ختم ہوئے، دوبارہ وہی معتقد بادشاہ آیا. بادشاہ نے یہ اسکندریہ میں، انہوں نے ان کو ڈال دیا تھا اسکندریہ میں، اور اسکندریہ میں بہت زیادہ، وہ رکن الدین نے ڈالا تھا، بہت زیادہ روحانی صوفیاء بے تکے قسم کے جھلے قلندر تھے. بادشاہ کی ایسی غرض فاسد تھی کہ وہاں پر وہ لوگ زیادہ ہیں جن کی مخالفت علامہ صاحب کرتے ہیں، تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، وہ مخالف خود ہی مولانا کو قتل کر دیں گے، یہ نیت تھی، اور اسکندریہ میں ڈال دیا تھا. لیکن اللہ کے کلام میں تو اثر ہے. علامہ صاحب نے اسکندریہ کی جیل میں جب قرآن کے ترانوں سے ان فضاؤں کو جگمگایا اور لوگوں کو درس دیا قرآن کا، فرمایا سب آیت الکرسی کو اعظم سمجھتے ہو، اس میں ہے کیا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ایک ہی ہے، وہی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، وہ حی بھی ہے قیوم بھی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. وہ جیل میں علامہ صاحب کا درس سننے والے قیدی بھی علامہ کے معتقد بن گئے، شاگرد ہو گئے. وہ جیل میں تاش کھیلنے والے، وہ فاسق و فجار شطرنج کھیلنے والے علامہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کے قرآن و حدیث کا درس لینے لگے. یہ منظر بھی دوبارہ زندہ ہوا دوستو اکبر بادشاہی کے زمانے میں، جب علامہ سرہندی کو اس نے جیل میں ڈال دیا، اور بعد میں اکبر بادشاہ نے جیل کے سپریڈنٹ سے پوچھا کہ علامہ کو صحیح مارا ہے کہ نہیں، علامہ کو تابع کیا ہے کہ نہیں. اس جیل کے سپریڈنٹ نے اکبر بادشاہ کو کہا، اکبر بادشاہ اسے ہم تو زیر نہ کر سکے، علامہ سرہندی کو اس نے ہمیں اپنا بنا لیا ہے. اور ان بادشاہوں کی سوئے قسمت تو یہ تھی کہ علامہ ابن تیمیہ کو اسکندریہ کی جیل میں ڈالتے ہیں اور وہاں کے روحانی اسے خود ہی قتل کر دیں گے. جب علامہ کی قرآن و سنت اور تقوی سے بھری ہوئی واض و نصیحت سنی تو وہ علامہ کے ہو کے رہ گئے. میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے جگر، چھائے میں زمانے پہ چھا گیا. جب انہوں نے قرآن و حدیث سنی, ادھر عتبہ بھی مکہ کی سرزمین میں, دیکھو نا عتبہ بھی رات کی تاریکی میں, ابو جہل بھی رات کی تاریکی میں, دار ارقم کے قریب رات کی تاریکی میں دونوں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن پائے گئے. ابو جہل نے کہا کون؟ جواب دینے والے نے کہا عتبہ ہوں. تو کون ہے؟ کہا مجھے یہ مسلمان لوگ تو ابو جہل کہتے ہیں لیکن میں ابو الحکم ہوں, عمر ابن ہشام میرا نام ہے. دونوں مشرک مل گئے. ابو جہل نے پوچھا عتبہ سے رات کی ان تاریخ گھڑیوں میں کیوں آئے ہو؟ عتبہ کہنے لگا محمد بن عبداللہ جب رات کی تاریکیوں میں قرآن پڑھتا ہے تو مزہ بڑا آتا ہے. عتبہ نے کہا ابو جہل میں تو قرآن کے سرور کی وجہ سے رات کی گھڑیوں میں دار ارقم میں پہنچ گیا ہوں. تو تو بتا ابو جہل, تو تو سردار ہے, تو رات کی گھڑیوں میں یہاں کیوں آیا؟ کہا عتبہ دن کو بتانا کسی کو نہیں, ابو جہل بھی اسی مرض میں آیا ہے کہ رات کی تاریخ گھڑیوں میں جب محمد بن عبداللہ اپنے خاص ذوق میں آ کر اپنے خاص وجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو مزہ بڑا آتا ہے, اس لیے آیا ہوں. پھر دونوں نے مشورہ کیا ہم تو دشمن ہیں اس نبی کے, ہم تو ماننے والے نہیں ہیں اس نبی کے, لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ ہمارے سردار ادھر آتے ہیں تو وہ بھی آنے لگ جائیں گے, آئندہ نہیں آئیں گے اور بتانا بھی کسی کو نہیں. عتبہ نے سمجھا معاہدہ ہو گیا, میں رات کو دوبارہ چلا جاتا ہوں ابو جہل تو نہیں آئے گا. ابو جہل نے اگلی رات کو یہ سمجھا معاہدہ ہو گیا ہے, میں چلا جاتا ہوں مزہ بہت آتا ہے, عتبہ نہیں آئے گا. دوبارہ پھر دونوں کی ملاقات ہو گئی. علامہ ابن تیمیہ کا جب قرآن سنا اسکندریہ کے جیل والوں نے معتقد ہو گئے. پھر اسی بادشاہ کی حکومت آ گئی دوبارہ بیرس کی, اس نے رہائی کا خط لکھا اور اپنی فوج اور پولیس, عوام تو علماء کی تھی, فوج اور پولیس کو بھی کہا کہ علامہ صاحب کو جیل سے جب رہا کرنا ہے خوب استقبال کے ساتھ اعزاز کے ساتھ اسے رہا کیا جائے اور پھر مصر لایا جائے. چنانچہ خوب اعزاز و اکرام کے ساتھ علامہ صاحب کو جب مصر لایا گیا, بادشاہ ان کو الگ لے گیا اور بادشاہ نے ان سے کافی دیر تک گفتگو کی. بادشاہی محل مصر اور بغداد کا شاہی محل دونوں دیکھنے والے ہیں. وہ کھڑکی کھلتی ہے تو جنت کا منظر بنتا ہے, ایک طرف دریائے نیل آتا ہے, دوسری طرف باغات آتے ہیں. دنیا میں جنت بنائی نا, وہ جنت کا تصور تو سنا ہوگا نا, تو انہوں نے سوچا ہے آخرت میں معلوم نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی, یہاں تو بنا لیتے ہیں, اس کا کچھ ذوق شوق پورا کرتے ہیں. بغداد کا محل بھی ایسے, ہمارے محل تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ بہت کمزور ہے, ہمارے حکمران بھی درویش صفت ہیں, ممکن ہے نہ اتنا پسند کرتے ہو. بہرحال بادشاہ سلامت نے اس خاص محل میں علامہ صاحب کو بلایا, بہت دیر اکٹھا بیٹھے رہے. بات کیا ہوئی؟ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میرے خلاف احتجاج کیا تھا, آپ کے خلاف احتجاج کیا تھا, فتوے دیے تھے جن علماء نے, ان کو قتل کرنے کے بارے میں علامہ صاحب آپ اجازت دے دیں کہ ان کا قتل جائز ہے. جنہوں نے آپ کی مخالفت کی, میری حکومت گرائی اور رکن الدین کو ساتھ دی, رکن الدین کا ساتھ دیا تھا, علامہ صاحب نے کہا کہ میں ہر روز اپنے مخالفین اور اپنے ستانے والوں کو معاف کر کے سوتا ہوں اور یہی پیغمبرانہ سنت ہے. میں نہیں فتویٰ دیتا ہوں, جنہوں نے مجھے ستایا بس معاف ہے, ان کو قتل کی اجازت نہیں ہے, وہ نیک لوگ ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے گا ان میں جو کمی ہے. بہت لمبی میٹنگ کے باوجود علامہ صاحب نہیں مانے اور کوئی انتقامی کاروائی نہیں. بہرحال دوبارہ لوگوں کے سامنے آئے اور اپنا موقف واضح کیا, صوفیاء کے بارے میں میرا یہ موقف، اللہ کی توحید کے بارے میں میرا یہ موقف، وحدت الوجود وحدت الشہود میں میرا یہ موقف ہے، بادشاہوں کی مرضی ہے مجھے جیل سے رہا کر رہے ہیں، میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ میرا مجھے جیل سے رہا کیا جائے، میرا موقف وہی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بادشاہ نے ان کو جیل سے رہا کیا تو اللہ نے اپنا موقف تبدیل کر لیا۔ میرا موقف ہے جو ابوبکر عمر عثمان و علی کا تھا، جو 1,24,000 لگ بھگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا۔ میرا وحدت الوجود وحدت الشہود میں حضرت آدم سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبروں کا موقف تھا، میرا وہی موقف ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے۔ بہرحال سن 721 سے 727 تک یہ 5-6 سال علامہ صاحب کو سکون کے ساتھ دین کی خدمت کے ملے۔ وہ بادشاہ فوت ہو گیا، دوسرا آ گیا، ایک مسئلہ اور اٹھ کھڑا ہوا حلف بالطلاق وغیرہ کا۔ بادشاہ اپنی خلافت پر حلف لیتے تھے، سات طلاق کا لفظ کہتے تھے کہ ہماری بیویوں کو طلاق ہو جائے گی اگر بادشاہ کی حلف سے ہم دستبردار ہوئے۔ تو یہ بہت زیادہ غلط حلف نامہ تھا۔ علامہ صاحب نے اس کے اوپر بہت آواز اٹھائی، اور بھی لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد کے بارے میں وغیرہ ان کی بات تھی، دوبارہ جیل ڈال دیے۔ دوبارہ جب جیل ڈالا گیا تو علامہ صاحب اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے، 65 سال کی عمر ہو چکی تھی، قرآن مجید کو خوب غور و فکر کے ساتھ پڑھنے لگے، اور ان کا بھائی شرف الدین، وہ بھی ظاہر ہے ان کا بھائی تھا، ایک ہی خاندان ایک ہی باپ کی اولاد تھے، وہ بھی اسی طرح کا حق بیان کرنے والے تھا، انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ شرف الدین کو علامہ صاحب نے 80 ختم قرآن مجید کے اس 2 سالہ جیل میں غور و فکر، معانی، تدبر، تفسیر کے ساتھ کیے ہیں، اور بہت سارے تفاسیری جو پوائنٹ ہیں وہ انہی 2 سالوں میں علامہ صاحب نے لکھے ہیں، جو آخری 2 سال ہیں، اور 80 ختم کیے غور و فکر کے ساتھ۔ جب 81واں ختم شروع ہوا، سورہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر میں پہنچے، وہاں پر ایک آیت ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ نیک لوگوں کا مقام باغوں میں ہوگا، محلات میں ہوگا، وہ اللہ کے ہاں سچے ہیں، ان کا اونچا مقام ہے اللہ کے ہاں۔ اس آیت پر پہنچتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے ہیں، پھر یہی آیت پڑھتے ہیں تو پڑھ لیتے ہیں، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، اور اسی آیت کے پڑھتے پڑھتے اللہ کے حوالے جان کو کر دیا ہے۔ بعد کے علماء نے یہی آیت علامہ صاحب کے بارے میں بشارت کی آیت لکھی، جیل کے کناروں کے اوپر ان کلوں پر اعلان ہوا کہ علامہ ابن تیمیہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لاکھوں دنیا جمع ہوئی وغیرہ، اس حد تک کہ لوگوں کے چپلیں ٹوٹ گئیں رش کی وجہ سے، رومال گر گئے، لوگوں نے اپنے دروازے کھولے باوضو بنانے کے لیے لوگوں کو، اور شام کے وقت جامع مسجد دمشق اموی میں ان کا جنازہ ہوا۔ جنازہ ان کے بھائی زین الدین عبد الرحمن نے پڑھایا، لاکھوں اجتماع جنازے میں شریک تھا، اور اسی مسجد کے قریب ایک قبرستان ہے جس کا نام صوفیہ ہے، قبرستان کا نام صوفیہ ہے، اسی میں علامہ صاحب کو دفن کیا گیا۔ علامہ صاحب کے بڑے شاگردوں میں سے، یہ آپ نے تفسیر ابن کثیر سنی ہوگی، تفسیر ابن کثیر والے بزرگ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ایک حافظ ابن قیم گزرے ہیں، یہ بھی بہت بڑے عالم اور اچھے بہادر عالم گزرے ہیں، یہ حافظ ابن قیم بھی علامہ صاحب کے شاگرد ہیں، ایک محدث گزرے ہیں آپ کتابوں میں دیکھیں گے ابن رجب، یہ بھی علامہ صاحب کے شاگردوں میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا۔